क्या करूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह दिल गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह बातों बातों में लुट गया अल्लाह क्या करूँ अल्लाह अल्लाह अल्लाह दिल गया अल्लाह अल्लाह अल्लाह बातों बातों में लुट गया अल्लाह दिल मेरा खो गया क्या मुझे हो गया होश खोने लगी माशाल्लाह अल्लाह।